Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Ingehouden rockmuziek, zou je kunnen zeggen, als je deze hoort van Duran Duran hier in de late avond. Save a Prayer. Voor Cliff Richard en de live-uitvoering van Daddy's Home. Tijd voor ons eerste onderwerp. Tja, in deze tijden moeten we ons verwachtingspatroon een beetje bijstellen, denk ik. En dan kunt u trouwens nog opgetogen zijn met het hele gewone leven, met de gewone dingen. Nou ja, onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging met zijn microfoon op corona-afstand de straat op. En hij vroeg natuurlijk weer aan u. Wanneer was u voor het laatst als een kind zo blij? Ik denk vanmorgen. Ja. Moet jij vragen waarom? Ja, dat ben ik benieuwd naar. Ik knik heel vriendelijk, ben benieuwd. Dat ik op hole 6 een par speelde, de golfbaan. Met dit weer? Ja. Met dat prachtige weer? Ja, maar het was nog wel nat, hè. Dus veel vorst in de grond, is dus veel water ook nog wel. En par, hoe zijn nou par? Ik ken de termen niet precies. Dus dat betekent op de tweede slag of zo? Of tweede... Nou, het was een par 4, dus dan in 4 slagen uitspelen. En daar word je blij van. Tenminste, daar word ik blij van. Dat is, komt dat niet zo vaak voor? Jawel, dat komt wel vaker voor. Wat is het bijzondere ervan? Laat het zo vragen. Nou, dat je dan als amateurspeler de hole uitspeelt binnen de marge van een professionele speler. Om het simpel te zeggen. Ja, dat is echt een... En is dat een lucky shot? Of is het ook nee, echt gewoon echt, oefenen? Nee, dat is echt oefenen en gemikt. En dan ben je als een kind zo blij. Ja. Wanneer voelde u zich voor het laatst als een kind zo blij? Dat kan ik wel zijn, ja. Ja, als je gezond bent en je kinderen zijn gezond en je man en je hebt het gewoon gezellig, dan is het voor mij top. Ja, dat te realiseren, ja. Hè, dat moment. Ja, maar dat realiseer je altijd niet. En maar soms ineens, hè, dan zie je wat, of dat voor tv, ja. Van God, wat mag ik dankbaar zijn. Dat is een goeie. Ja. En dan echt als een kind zo blij. Ja, zeker. Mag je ook wel zijn, al ben je 80. Ja, toch? Bent u 80? Nee. Ja. Ik wou net zeggen, nee, dat zou me nou toch verbazen. Nee, het is radio, maar wat u belast. Uw vrouw? Ja, dat komt toch wel bij ons uit op als Feyenoord wint of zo. Als Feyenoord wint? Ja. Nou ja, de geboorte van een kleinkind, dat vond ik... Ja, dat is zo. Maar dat is ook van mijn kleinzoon, de eerste kleinzoon, ja. Vond maar wel dat is al lang geleden, 11 jaar. Oké, nou ja, maar dat bracht in u het kind terug? Nou ja, dat vond ik wel iets bijzonders, ja. En dat bracht wel een beetje het kind in me terug, ja. Als het echt van dichterbij geleden is, dan als je dan echt spreekt over nog zo blij was, ja, als dan kind. Hebben wij het. Ja, als een kind. Ik kan me dat helemaal niet herinneren als kind zijn. Dat is al zo lang geleden. Ja. Maar ik vind wel, wij zijn wel heel blij als er een bepaalde sportprestatie ergens geleverd wordt. Hè? Zoals de handbalvrouwen wonnen, dat ze dan die WK wonnen, dat waren wij echt fijn. Wij zijn natuurlijk een beetje van het Feyenoord gebeuren en dan, daar gebeurt te weinig hè, om vrolijk van te worden. Wanneer voelde u zich voor het laatst als een kind zo blij? Vorige week, tuurlijk, zaterdag. Nou ja, eigenlijk eerlijk gezegd vanochtend, toen ik dacht de zomer komt. Nou, nu wordt het zomer. Ik kan niet stoppen dan. Elke dag blij. Gezond toch? Ja, maar tuurlijk. En hoe doet u dat? Wat gezond. Wat is het geheim? Nee, om zo blij te zijn. Hoe doet u dat? Positief denken. Ja. Toch? Ja. En waar kunt u blij mee zijn? Waar valt of staat het mee? Waar valt of staat het mee? Ja. Dat is weer... Wat is de aanleiding? Ik bedoel, een aanleiding. Een zonnetje nu vandaag ook. Okay. Ja, zeker. Vandaag is het lekker weer natuurlijk. Ja. Iedereen is weer een beetje vrolijk om je heen. Dat is ook wel belangrijk. Scheelt wel. Ja, klopt. Dus, maar u kunt het ook zonder zonnetje, zeg maar. Maar als zonnetje schijnt is leuker. Als het een zwaar bewolkte dag is, kunt u het ook. En hoe doet u dat? Dat bedoel ik. Ja, ik denk dat je toch moet... blij zijn dat je ook gewoon echt gezond bent, denk ik. Mijn familie nog een beetje om me heen en zo, dat soort dingen. Dus dat vind ik wel belangrijk, deze tijd. Ja, Moet je wel eens bij stilstaan, denk ik. Ja, tuurlijk. Mijn geheugen is niet zo goed, denk ik. Nee, dat weet ik niet. Recent, tijd terug. Wanneer was jij blij toen je je oorbellen gisteren kocht? Ik wou het net zeggen, gisteren heb ik oorbellen gekocht. Nou, was ik blij? Nou, dat is er toch, hè? Dat is toch. Ja, soms moet je even graven, hè? Nou, misschien toch wel, als het gaat voor het laatst, toen van de zomer de horeca weer open ging en we gewoon weer ons ding konden doen. Oh, ik wel, misschien niet als een kind zo blij, maar wel heel gelukkig dat je weer je vrijheid had, zo gezegd. Of weer ik weet het nog, kon doen wat je wilde. Ja, ja precies. Ja, nu is alles dicht natuurlijk, dat duurt even. Dat, maar toen alles open ging, hoe voelde dat? Nou ja, dat was inderdaad een stukje vrijheid of een stukje blijheid dat gewoon het allemaal weer een beetje normaal kon. En nou ben ik niet een coronanegatieveling en snap ik dat alles nodig is. Alleen is het toch wel lekker als je gewoon weer op een terras kan zitten of dergelijke. Dat houdt toch een stuk levensvreugde uit. Ja, en het wordt weer mooi weer. Dus we zullen toch hopen zeker. dat weer, vooral buiten, als je buiten kan zitten. Ja, jij bent nog jong, maar heb je ook nog zoiets dat je zegt van als een kind zo blij? Ik denk, en toen de zomervakantie was afgelopen, dat ik gewoon weer naar school kon. En dat ik naar de middelbare school ging, gewoon iets nieuws. En dat ik gewoon nieuwe vrienden kan maken en zo. Dat is heel leuk als je dat dan kan doen. En gewoon dat je naar school kan, ondanks corona. Dat was wel heel fijn. Ja, ja, ja, ja. Dus je hebt plezier op school en je had echt een verwachtingspatroon zo van yes, dat wordt leuk. Ja, klopt. En is het uitgekomen? Ja, ik vond het heel leuk en mijn klas is ook heel leuk en het was heel gezellig. Wanneer voelde u zich als een laatste, voor het laatste? Nou, dat was toen ik aan het schaatsen was. Ja. Was helemaal blij was ik. Al die mensen, kinderen, gezelligheid. Schaatsen, dus, ja. Heerlijk, ja. Zomaar ineens en daarna lente. Nu is lente, ja. Ja. Nu het eigenlijk een perfecte overgang. Het is ook heerlijk, toch? Hoe voelt dat bij het schaatsen? Ja, alsof je weer een kind bent. Gewoon, ja. Heerlijk dat glijden. Ik heb de wintersport erg gemist, maar ik vind schaatsen glijden over iets wat bevroren is. Dat is bijna hetzelfde, dus het was even wintersport. Heerlijk was het. Wanneer was het dat u het geleerd heeft? Was u misschien kind, hè? Denk het wel, schaatsen? Ja. Heel jong, hè? Vallen en opstaan. Zeker, ja. Ja, dus nee. Het zijn echt van die herinneringen dan? Absoluut, een goede herinnering, ja. Waar heeft u geschaatst? Op 12 in Nielsdam, heel veel. Heerlijk, ja. Kon dat? Dat kon toen nog wel, ja. Die was... Molentochten, ja. Die was bevroren? Die was bevroren, ja. Okay. Toen nog wel. Nu niet, dit jaar helaas. Wanneer voelde ik me vandaag nog? Ja, echt. Vandaag nog. En wat was het? Ik gaf mijn man een dikke zoen op zijn wang. Kijk. Want na ruim 13 jaar ben ik nog altijd blij met hem. Nou kijk, dat is een mooie. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, dan kun je alleen maar om grote grijns op je gezicht toveren, toch? Dat is een goeie, hè? Ja, zeker. Dat is een hele goeie. Ja. Echt blij. Nou, ik kan dat gewoon heel gek doen. Als je gewoon, zeg maar, dan hoor ik een heel lekker nummer uit mijn jeugd van arbeidsvitamine. En dan kan ik helemaal als een dolle tekeer gaan door de kamer rennen en vliegen. En dan ben ik als een kind zo blij. Dat is wel pittig, ja. Ja, hartstikke echt leuk. Echt een soort van feest van herkenning, zoiets. Ja, ja. Maar dan moet u een voorbeeld noemen van een nummer. Oh ja, ik ken er een van Dave die Doosje Bikke McAtitch. Ja, welke ook? Er zijn meerdere hits. Xanadu, ja. Ja, en dan meeblaren, Xanadu. Ja, tuurlijk. Hartstikke meeblaren. Heerlijk, ja. En dan gaat u echt de halve huis door? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Ja, niemand die me ziet. Wel lekker gek doen, een beetje springen, een beetje meekrijzen natuurlijk. Ja. Ja. Enig. Nou, is dat uw man die erbij staat? Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het hartstikke gezellig. Dat moesten we gewoon vooral blijven doen. Ja. Want dat hoort bij haar. Ja. Ja, oorspronkelijkheid. Absoluut, ja. Wat heeft u nou, wat u als kind zo blij maakt? Want dan moet ik eigenlijk wel weten. Een ijsje? Want u staat met een ijsje. Ja, je kan er ook zeker van genieten. Maar waar ik het meeste van geniet is bij mooi weer een wandeling langs de zee. Op een strand. Ja. Dat vind ik zoiets fantastisch. Die rust en die openheid, het water, dat kalmeert en dat ontspant. En ja. Dat vind ik fantastisch. Ja, en dan heeft dat waarschijnlijk herinnering met... klein image in het zand spelen van vroeger misschien. Ook dat, dus, ook dat. Die herinneringen komen weer boven. De vrouw zei tussendoor, het kan nog steeds met een emmertje spelen in het zand, maar dat doet u toch niet? Nee, dat doe ik niet. Nee. Ja, zijn. Nou, ja. Oh, de kleinkinderen, maar natuurlijk. Voor jezelf, natuurlijk. Dat is een goed excuus. Ja, ja, ja, uiteraard. Dan kan je weer lekker meedoen. Dan kun je gewoon als kind zo blij zijn met dat emmertje in het zand. Zeker. Okay. Hartstikke bedankt voor de reactie. Ja, dank u wel. Succes. Adieu jolie Candy, c'est à Orly que finissent les vacances à Paris. Adieu jolie Candy, une voix t'appelle, c'est l'heure déjà de t'en aller. Qui t'emmène vers l'Angleterre. Adieu jolie Candy, tu m'écriras, tu le dis, mais on dit toujours ça.

laat op de avond. John Hyde. En Have a Little Faith in Me. En voor Gilbert met Adieu Julie Candy. Hier in de late avond. In een ogenblik de column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de kakmadam. Maar gaat het dan wel over een mevrouw? Of ja, toch maar weer over een van zijn katten. Je hoort het zometeen na Supertramp en Crime of the Century. Read all about their schemes and adventuring. Yes, it's well worth the fee. So roll up, have a great universe. Have a god. Of lust, greed, and glory. Rip off the mask and let's see. But that's not right. Oh no, what's the story? Look, there's you and there's me. Thank you.

liedjes van Willem Nijholt. Nou, altijd heel gevoelig. En dat past wel zo in de show De Late Avond vanavond. Je hoort er spijt van hem. En Romeo hoor je nog steeds een beetje I'll Be Holding On uit 1999. Straks gaan we het hebben over, ja wat eigenlijk, we gaan het hebben over de overgang. Ja, dat heeft geen pauzeknop. Helaas, helaas, dames. Het is niet anders. Je hoort er straks meer over hier in De Late Avond. Na Tom Jones en I'll Never Fall In Love Again. I've been in love so many times, thought I knew the score, but now you've treated me so wrong, I can't take anymore, and it looks like I'm never gonna fall in love. Overgang heeft geen pauzeknop. Daar gaan we het over hebben. Ik doe dat met Joyce van Dijk, initiator van Healthy Woman. Mevrouw van Dijk, welkom. Ja, dag. De overgang, daar hebben we het over vrouwen van rond de 50 tot 10 jaar later, denk ik zo ongeveer. Maar ik heb er zelf geen ervaring mee natuurlijk. Dus u mag er alles over vertellen. Want die pauzeknop die de overgang niet heeft, dat betekent dat er te weinig aandacht voor is? Nou, ten eerste over de leeftijd. Wij kijken eigenlijk al vanaf 40. Oké. Dus vanaf begin jaren 40 kunnen al de eerste symptomen en klachten al merkbaar zijn. En wat betreft de pauzeknop, kijk, we zitten natuurlijk in een tijd waar corona ons leven domineert. Mm-hmm. Nog steeds helaas. En we zien dat daardoor ook de prioriteiten om aandacht te geven aan dit belangrijke thema doorgeschoven wordt. Want is het een ondergeschoven kindje nu eigenlijk aan het worden door corona? En hoe komt dat dan? Nou, wat ik wel om me heen zie, is dat op dit moment, en zeker als je kijkt bijvoorbeeld naar de zorg, is op dit moment vaccinatie prioriteit nummer 1. En mm-hmm. ook dus bij de zorginstellingen. En dat er minder aandacht is voor hoe ga je nu voor je mensen zorgen. Dus dat is nu even dat is eigenlijk nu hoe er gekeken wordt, is dat ze zeggen, nou, we wachten wel even tot de corona even, de vaccinatie voorbij is. Ja. En dan gaan we wel weer investeren in onze mensen, want er is op dit moment geen ruimte voor. En terwijl je nou eigenlijk nu vrouwen daardoor kan verliezen. Want het kan straks zijn dat daardoor ook het verzuim gaat stijgen. Mm-hmm. En daar zijn we wel een beetje bang voor. En wat moet die aandacht dan zijn voor de overgang? Want elke vrouw overkomt het op een gegeven moment. En is er wel iets aan te doen als je daar aandacht aan geeft? Zeker. En een stukje bewustwording, een stukje kennisoverdracht. Dus dat mm-hmm. vrouwen ook herkennen, de signalen herkennen, symptomen en klachten herkennen. Dat is al heel fijn. En dat er daardoor ook begrip ontstaat, hè, van waar komt het vandaan. Hè? Dat je daar ook niet zorgen over moet gaan maken. Veel vrouwen worden ook soms angstig en bang. Er is iets aan de hand met mij. Maar dat je het kan verklaren is al heel een opluchting. En dat je het erover kan hebben, zou ook heel fijn zijn met je omgeving. Hè? Dat kan thuis zijn of op het werk. En je kan inderdaad wat aan doen. Hè? Dus je kan er enerzijds dus kennis op doen. En anderzijds natuurlijk ook zijn er praktische handvatten die je kan toepassen op het gebied van leefstijl, bewegen, voeding. En soms ook wat supplementen. Ja, en dat betekent dat u vanuit Healthy Woman daar wat aan kan doen? Ja, dat doen we nu ook. We begeleiden natuurlijk ook vrouwen. Bij voorkeur natuurlijk in een preventief stadium. Maar we zien natuurlijk ook steeds meer vrouwen die dus al eigenlijk op het punt staan om uit te vallen. Ja, ja, ja, dat gebeurt ook al. Dus de werkgevers zouden er baat bij hebben als ze beter weten hoe het werkt. Zeker, zeker. Ja. En dat is natuurlijk in het belang, natuurlijk niet in voor de gezondheid van de vrouw zelf, maar ook voor haar omgeving en zeker voor de werkgever. Ja. Ja, maar ja, de corona heeft de boventoon, dat zegt u net zelf. Dus hoe gaat u als healthy woman, dat toch aan de mensen vertellen? En aan degene die het erover gaan. Wie gaan er eigenlijk over? De vrouwen zelf, maar ook iedereen die daar mee te maken heeft, toch? Ja, nou ja, goed, wij doen dat natuurlijk zelf. Hè. We hebben natuurlijk een grote kring van klanten, maar ook via allerlei kanalen, mediakanalen, social media kanalen. Ja, en wat zijn die handvatten dan bijvoorbeeld? Nou ja, handvatten zijn, wij bieden natuurlijk vaak een pakket aan. Hè. Dus ik krijg een coaching. En door middel van coaching krijgen ze wat meer. We kijken naar de levensfase. We kijken niet alleen naar de overgang, we kijken naar de levensfase. Want vaak die combinatie van die verschillende factoren zorgen ervoor dat die overgangsklachten worden versterkt. Ja, u kijkt dus breder. We kijken breder, bijvoorbeeld. Hoe kunnen mensen meer informatie krijgen als ze toch wat willen weten en begrip kunnen kweken bij hun werkgever? Want dat is ook heel belangrijk, hè? Nou, ze kunnen natuurlijk altijd naar onze site gaan, Healthy Woman, hè, voor informatie opvragen. Mm-hmm. Er is ook best wel op internet veel informatie te vinden. Er zijn natuurlijk al best wel wat boeken gepubliceerd. Yeah. Vuurvrouwen is een heel goed platform waar vrouwen terecht kunnen. Dat is eigenlijk ook een groot netwerk. En Zus en Zorg. Zus en Zorg, oké. Okay. Ja. Daar kunnen mensen terecht om wat meer te weten. Maar gewoon zelf erover beginnen, dat is natuurlijk het beste. En geen gêne hebben over dit onderwerp. Geen gêne, nee. Ja, nee. Dat is duidelijk. U hebt het duidelijk gemaakt. Joyce van Dijk, initiator van Healthy Woman. En dat is ook de website meteen. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg voor u. No more lies. pressure from a whisper to a scream. Rain's beating down on the windowpane, makes me wonder about you again. Yesterday was just a dream. Wat een prachtig nummer van Bryan Adams aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Yesterday was just a dream. Ik ga er van tussen. Morgen is er, maandag eigenlijk is er een nieuwe Late Avond. Zo moet ik het zeggen. En dan zit hier Harry Kuipers. Wederom met heel veel lekkere muziek. En natuurlijk een paar interessante onderwerpen. Ik dank je voor je aandacht. Ik wens je een goede nacht. Wel trusten als je gaat slapen. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En vergeet intussen niet onze website te bezoeken. www.delateavond.nl. Onze socials. Je weet wel, Facebook, Twitter en LinkedIn. Want daar zijn we overal te vinden. Mooie nacht.